już dostali. To było naprawdę niesamowite wydarzenie, tym bardziej, że miałem okazję oglądać i słuchać z pierwszego rzędu. No i właśnie wokalistki teraz wyśpiewały tytuł tego utworu Those Good Times. Formacja Coco Roco. Widać, że muzycy cieszą się graniem, cieszą się muzykowaniem bez żadnego gwiazdorstwa, bez zbędnych, dziwnych zachowań na scenie, jak to czasami na koncertach bywa. Skromni, uśmiechnięci, no i z wielką pasją do grania. Dlatego koncert Coco Roco, myślę, że nie tylko ja, zaliczam do udanych. No i czekamy na kolejne dźwięki. Dźwięki zapisane na płytach. Póki co jeszcze 4 minuty. 8,5 minuty po godzinie trzeciej? No tak, przecież dzisiaj gwiazdy spadają, zapomniałem. Pani Agnieszka przypomniała, dziękuję serdecznie. Już tyle naliczyłam, że marzeń nie starczy, napisała. No to pozdrawiamy wszystkich tych z Państwa, którzy liczą dzisiaj gwiazdy, które spadają. No, ja niestety nie widzę stąd tylko widzę czerwone światełko, mikrofon i listę piosenek, którą jeszcze dzisiaj dla Państwa chciałbym wyemitować w audycji Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jedno wspomnienie z OFF Festiwalu. O tym mówiłem w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, ale z przyjemnością wracam do tematu. Zespół nazywa się Koń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niesamowity skład space jazzowy, chyba tak będę określał muzykę. Muzykę, której szukam cały czas, nawet napisałem do zespołu. Na razie posiłkuję się tym, co znalazłem w archiwum radiowym. Mój wygląd zewnętrzny nie świadczy o stanie faktycznym oraz Meduza jako wspomnienie off festiwalu. 19,5 minuty po godzinie trzeciej, no to może małymi krokami już dodamy trochę basu. Najnowszej płyty z remiksami z albumu Timeless Goldiego. No i można powiedzieć, że niezła śmietanka drum and bassowa zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, bo obiecałem Państwu zestaw nagrań, no mogę powiedzieć, naszych ulubieńców, bo najpierw Goldie, za chwilę Makoto razem z MC Konradem, potem Groove Rider jako remikser utworu Dirty Harry Adama F., a potem jako twórca wspaniałego Cybernetic Jazz. No i wszystko skończy London Electricity. A my dziękujemy. Grażyna Oczkowska i Michał Graby-Grabkowski. Do usłyszenia. Not really sure if I'm supposed to. I don't know if I really know you. Definitely something about you. Every time I found you, should I let go or should I hold you? Show you. picking up a distress call, Captain. The ships are bearing at 310 Mach 215, distance 3 light years. We're caught in some kind of energy distortion. Thank you.